ثم افيدوا، پھر تم لوٹو. کہاں سے؟ من حيث افاد الناس، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. یہاں پر اہل عرب کے ایک جاہلی طریقے کو ختم کیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو حمص کہتے تھے، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے. جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں، وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں. تو یہاں اس سے مراد یہی ہے، ثم افیدوا من حیث افاد الناس. لوگوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. دوسرے عربوں نے وہاں جانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہماری شان کے خلاف. ابھی آپ نے حج کا طریقہ دیکھا تھا نا، مکہ سے کہاں، منا، منا سے کہاں، سیدھے عرفات، عرفات سے پھر راستے میں مزدلفہ رکے، مزدلفہ سے پھر منا واپس آئے، منا سے پھر مکہ آئے. تو کچھ عرب قبائل کیا کرتے تھے، وہ منا سے عرفات تک جانے کی بجائے اس سے پہلے مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، ثم افیدوا من حیث افاد الناس، وہاں سے پلٹو، وہاں تک جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ عرفات کا میدان ہی وہ میدان ہے کہ جہاں سارے لوگ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں. ورنہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کچھ پہلے آگے، کچھ بعد میں آگے، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، لیکن عرفات میں سب ایک دفعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت ہی وہاں سے نکلتے ہیں. افاضہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ منتشر ہونا، گروہ در گروہ چلنا، گروپس میں چلنا. تو عرفات سے واپسی کیسے ہوتی ہے؟ گروپس میں ہوتی ہے. ایک ایک شخص نہیں چل رہا ہوتا، بسز میں عام طور پہ اب آتے ہیں لوگ، قافلے آتے ہیں اکٹھے. تو بہرحال یہاں پر سب لوگوں کے اندر ایک مساوات بھی پیدا کی گئی کہ تم اپنے لیے مخصوص طریقے اختیار نہ کرو. دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کی شان بلند بھی ہے تو اللہ کے گھر میں جا کے اس سخت سب برابر ہیں. وہاں بلندی کس کی ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکیدن یہ فرمایا کہ الحج عرفہ، الحج عرفہ، الحج عرفہ. حج نام ہی عرفات میں حاضری کا ہے. گویا اگر کسی سے عرفات کی حاضری مس ہو گئی، یعنی رہ گئی، چھٹ گئی، تو اس کا حج نہیں ہوا. کئی لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ مدینے والے نے بلایا ہے، مدینہ کی حاضری کا نام وہ حج سمجھتے ہیں، معصوم لوگ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الحج عرفہ. اور وہ بھی آپ دیکھیے کہ زوال آفتاب کے بعد، سورج کے زوال کے بعد وہاں رکنا ضروری ہے. اگر زوال سے پہلے ہی کوئی گھوم کے آ گیا کہ میں سب لوگوں سے پہلے پہلے ہو کے چلا جاتا ہوں، تو اس کا بھی حج نہیں ہوا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جو تمتو کی نیت سے عمرہ کے بعد احرام کھول دے، جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، پھر جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو وہ کرے، خواہ اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں عرفہ کے دن سے پہلے 3 روزے رکھے، اور تیسرا روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. مکہ سے عرفات جائے، وہاں سے عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹیں، اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے، اللہ کا ذکر، تکبیر اور تحلیل صبح ہونے تک بہت کرتا رہے، پھر صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منا لوٹے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم افیدوا من حیث افاد الناس. تو یہ ہے اس کا مفہوم. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو. اب آپ دیکھیں، عرفات سے بھی پلٹ آئے، حج بھی ہو گیا ایک طرح سے، لیکن پھر بھی کیا حکم ہے، اللہ سے معافی مانگو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیا جانے والا ذکر، اس میں خاص طور پر کیا شامل ہونا چاہیے، استغفار، کثرت سے گناہوں کی معافی. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے رہائی کا مجدہ سناتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس دن چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے، روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اتنے سال تک بہکائے رکھا اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے توبہ استغفار کی وجہ سے، اس کے رونے دھونے کی وجہ سے. تو سب سے زیادہ جو گردنیں جہنم سے رہائی پاتی ہیں وہ عرفہ کے دن ہوتی ہیں. اس لیے یہ دن بہت ہی बरकत का दिन है। और इस दिन कसरत से मांगी जाने वाली दुआ क्या होनी चाहिए? इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। किसके लिए गफूरुर रहीम? जो इस्तिग़फ़ार करे, जो बख्शिश मांगे उसको मिलती है। फ़इज़ा क़ज़ैतुम मनासिककुम, फिर जब तुम पूरे कर चुको अपने मनासिक को। मनासिक कौन से? यानी रिचुअल्स, यानी अरकान हज अदा कर चुको तुम। मनासिक हुक्म से मुराद यहाँ क्या है? अरकान हज, यानी अरफा जाना, फिर वापस आना, मुजलफा ठहरना। फज़कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह का। तज़िक्रिकुम आबाअकुम, मानिन जिक्र करने तुम्हारे अपने आबाओ अजदाद को। यहाँ अरब जाहिलियत का एक और तरीका बताया गया, और वो क्या है कि वो लोग वहां पर अल्लाह का जिक्र करने की बजाय ज्यादातर अपने आबाओ अजदाद के कारनामे बयान करते थे। यानी हज को एक मेला बना लिया, तजारती मरकज बना लिया, और उसके साथ साथ शेर व शायरी की मजलिसें जमाते, किस्से कहानियों की मजलिसें होती, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, मिल बैठ के खूब बातें करते, और उसमें फिर फखरिया बातें बहुत करते, अपने अपने आबाओ अजदाद के किस्से बहुत सुनाते। तो उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि जब तुम अपने मनासिक पूरे कर चुको तो क्या करो? फज़कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो। कज़िक्रिकुम आबाअकुम, जैसे तुम अपने बाप दादा का जिक्र करते हो। औ अशद्द ज़िक्रा, या उससे भी बढ़कर अल्लाह का जिक्र करो। बाप दादा के तो तुम पर वो एहसानात नहीं है जो अल्लाह ताला के तुम पर है, इसलिए अल्लाह ताला इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि तुम उसको सबसे बढ़कर याद करो। ईमान वालों की पहचान क्या बताई गई है कुरान पाक में? वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं, और ईमान वाले अल्लाह का जिक्र सबसे बढ़ के करते हैं। अब देखे ना, जब क्यामत होगी तो हम में से हर एक की बातें सामने ला रखी जाएंगी, एक एक लफ्ज तोला जाएगा, तो उसमें से देखा जाएगा कि किसकी बातों में अल्लाह का जिक्र ज्यादा है, किसके नामा आमाल में अल्लाह का जिक्र ज्यादा है, और कौन दुनिया ही की बातें करते करते खत्म हो गया। हम में से हर एक अपने अपने नामा आमाल को इमेजिनेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करे, उसको डिवाइड करे, ये अल्लाह का जिक्र है, ये फलां की बातें हैं, ये फलां की, ये फलां की, ये फलां की, ये माल की बातें, ये औलाद की बातें, ये लोगों की बातें, और ये अल्लाह का जिक्र, कौन सी ढेरी ऊंची होगी? मेरे ख्याल में तो लोगों की बातें सबसे ज्यादा होंगी, क्योंकि हमारा दिल पसंद मशगला लोगों का जिक्र करना है। महफिलों में बैठते तो क्या, आबाओ अजदाद की बातें, कभी बच्चों की बातें, कुछ वक्त बचे तो औरों की बातें, और कितने फीसद अल्लाह की बातें। हदीस में नहीं आता कि अल्लाह का जिक्र इतना करो कि लोग दीवाना कहने लगे, लोग रियाकार कहने लगे? बहुत दिखावा करता है, शो ऑफ करता है, यानी हो ना इंसान रियाकार, लेकिन लोग समझने लगे कि ये ऐसे ही दिखावे की बातें करता है। हर एक को महसूस होने लगे कि आप अल्लाह की बात बहुत करते हैं, करने लग गए, चलिए अच्छी बात। लोग कटने लगते, नहीं, खूबसूरत तरीके से अल्लाह की बातें करें, लोग गिरने लगेंगे। अल्लाह की बातों में जो मजा है वो किसी और चीज में है ही नहीं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप करते किस तरह हैं। आप देखिए, बच्चों को लेकर बैठे अल्लाह ताला की बातें शुरू करें, घंटों बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, लेकिन आपको कहानी सुनाने का ढंग आना चाहिए, अल्लाह की बातें करने का सलीका आना चाहिए। एक्चुअली मुश्किल ये है ना कि सारी जिंदगी तो हम दुनिया की बातें करने का सलीका सीखते रहे, अब यकाया कहाँ से सीख ले ये सारे सलीके। आप देखिए, लोगों को बातें करने का बहुत सलीका आता है, लेकिन कौन सी? अपने पसंदीदा टॉपिक पे खूब बोलेंगे, घंटों बोलेंगे, लेकिन जब कोई दूसरी बात करनी पड़ेगी तो क्या होगा? तो लगता बात ही नहीं आती। तो हर एक अपना अपना जायजा ले कि किस बात में उसकी जबान चलती है और कहाँ आकर वो बंद होने लगती है और फिर कोई बात नहीं रहती। खुद को टेस्ट करें कि कौन सी बातें होती हैं कि आपको रोकना मुश्किल हो जाता है, स्टॉप लगाना मुश्किल होता है, अभी बस, और कौन सी बातें ऐसी हैं कि जहां आप कहते हैं और क्या बात करो, उनको बात ही नहीं है। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं? अशद्द जिक्र, अल्लाह का जिक्र सबसे ज्यादा हो। चलिए, आम दिनों में ना सही, होना तो चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता आम दिनों में। दुनिया बहुत प्यारी है, हर वक्त ही दुनिया की बातें करने को दिल चाहता है, तो करें। बात यह है कि इंसान उसी की बात ज्यादा करता है जिससे मोहब्बत होती है। तो कम से कम हज के दिनों में तो कुछ दुनिया की बातें कम कर दो, यहां तो अल्लाह ही की बात करो। लेकिन वहां जाकर भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता कि बाज लोग हरम में बैठ के भी चीजों की कीमतें डिस्कस करते रहते। मुझे जाती तौर पर कई दफे एक्सपीरियंस हुआ है, फिर इस नमाज के लिए इंतजार में बैठे, कहते ना कि अगर सिर्फ खाना काबा को देखते रहे तो उसको भी नेकी मिलती है ना। बाज़ूकत इतना थोड़ा टाइम होता है ना कि आप नमाज नहीं बीच में और पढ़ सकते या कहीं और जा नहीं सकते, डर होता है जगह छिन जाएगी, तो आप वहीं सिमट के बैठे रहते हैं कि अच्छा अभी नमाज हो तो फिर आराम से नमाज पढ़ी। तो इसमें औरतों के काम नहीं, अल्लाह का जिक्र करते रहो, खाना काबा को देखते रहो। ऐसे में भी बाज लोग अल्लाह का घर सामने होता है, सहन में बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे थे वो जो फलां दुकान है ना उसमें ये कपड़ा इतने रियाल गज मिल रहा है, और ये फलां बच्चे के लिए मैंने ये खरीद लिया, उसके लिए ये लेना, ये। समझ नहीं आती कि यहाँ बैठ के भी दुनिया दिल से नहीं निकलेगी तो कहाँ जाके निकलेगी, फिर तो कब्र में निकलेगी, और तो कोई जगह नहीं। फिर नमाज है तो वहां भी हम यही सोचते रहते हैं क्या खरीद लिया क्या रहता है, हज है तो वहां जाके भी ये बातें नहीं बंद होती। तो जो लोग अल्लाह की खातिर ये सफर करते हैं और अल्लाह को पाने के लिए निकलते हैं, फिर वो तो अशद्दा जिक्रा अल्लाह ही का करते हैं, वो बाकी बातें भूल जाते हैं। और हज एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है बंदों को परखने का। जिन लोगों ने कर लिया है वो खुद को परख ले, और जो करने का इरादा रखते हैं वो आइंदा टेस्ट कर ले खुद को कि वहां जाकर भी यादें क्या थी, बातें क्या थी, दिलचस्पियां क्या थी, शौक क्या थे, वक्त कहाँ गुजरता था, भाग दौड़ किसके लिए थी। ये टेस्ट कुछ यूं होता है कि फमिन अन्नासी, लोगों में से बाज ऐसे हैं, मैं यकूलू, जो कहते हैं रब्बना आतिना फिर दुनिया, ए अल्लाह हमें दुनिया में ही दे दे, दुनिया दे दे हमको। वो दुनिया खूब मांगते हैं, वो दुनिया ही मांगने जाते हैं वहां भी, उनको वहां जाकर भी आखिरत की दुआएं याद नहीं आती। वो जो लिख के ले जाते हैं साथ वो भी सब दुनिया की दुआएं लिखी होती, जो देने वाले पैगामात देते हैं वो भी दुनिया ही के दे रहे होते हैं। हमारा कारोबार अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों की शादियां हो जाए, हमारी फला मुश्किल आसान हो जाए। वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, ऐसे लोगों को आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं मिलता, ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। खलाक, खलाक का लफ्ज जो है खे लाम काफ से है, हर तरह की भलाई का एक मुअय्यन हिस्सा या भलाई का बड़ा हिस्सा। तो कहते हैं कि वो हिस्सा जो इंसान अपने अखलाक की वजह से हासिल करता है, भलाई का वो हिस्सा जो इंसान अपने अखलाक की वजह से हासिल करता है। फमिन अन्नासि मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। तो लोगों में से बाज ये कहते हैं ऐ हमारे रब हमें दुनिया दे दे, दुनिया में दे दे, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, और उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। जाहिर है जो जिस मकसद के लिए हज करेगा वही मिलेगा उसको, जो दुनियावी फायदों के लिए हज पे जा रहा है, तिजारत करने जा रहा है, दुनिया का माल कमाने और बढ़ाने की जिसको फिक्र है उसको वही मिल जाएगा, वो दुआएं भी वैसी मांगेगा। और जिसको आखिरत की फिक्र है वो दुनिया मांगेगा तो सही लेकिन आखिरत को भूलेगा नहीं। वो कैसे दुआ मांगेगा? وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, बाज ये भी कहते हैं रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतं वफिल आखिरति हसना, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे दे और आखिरत में भी भलाई दे दे, वकीना अजाब النار, और हमें आग के अजाब से बचा ले। उनको आग के अजाब से बचने की फिक्र होती है। जाहिर है जो जिस तड़प को लेके वहां पहुंचता है फिर वो वही कुछ वहां जाके मांगता है। दरअसल दुआ इंसान की अंदरूनी कैफियत का इजहार होती है। जो शख्स जिस गम को पाले हुए होता है उसी चीज के इजाले के लिए दुआएं कर रहा होता है। एक दिन आपसे कहा था ना मैंने कि अपने अपने गम लिखें, तो अब उन गमों को फिर याद करके दुआएं देखें अपनी, कि जब हमें सिर्फ दुनिया के गम गम लगते हैं तो हमारी दुआएं भी सिर्फ दुनिया तक कैद होकर रह जाती, और जब हमें आखिरत का गम लग जाता है तो फिर हमारी दुआओं में आखिरत भी शामिल हो जाती। दुनिया मांगना ना बुरा है ना मना किया गया है, दुनिया में रहना है और दुनिया भी एक जरूरत है, और जो कि हमें दुनिया से पहले वास्ता पड़ा है इसलिए पहले दुआ दुनिया ही की होगी, ताकि इसकी फिक्रों से फारिग हो तो फिर आगे की भी अच्छी तरह सोच सके। और फिर वफिल आखिरति हसनतम वकिना अजाब अन्नार, और सिर्फ आखिरत की भलाई ही नहीं मांगी बल्कि उसके साथ साथ आग से निजात भी मांगी, या अल्लाह आग से बचा लेना। ये है उलिल अलबाब, अकल वाले जो आखिरत के अजाब से पनाह मांगते हैं। खास तौर पर आग के अजाब से बचने की बात क्यों की गई? इसलिए कि बहुत से लोग आग से गुजर कर जन्नत में जाएंगे, आग में सजा भुगत कर जन्नत में जाएंगे। तो इस वजह से क्या सिखाया गया कि इस बात की दुआ मांगी जाए कि या अल्लाह हम आग से तो बचा ही लिए जाएं, हाँ जन्नत में पहुंचे लेकिन आग से बचकर पहुंचे, आग में न जाना हो। ऐसे लोगों को हदीस में आता है जहन्नमीयून कहा जाएगा, जो पहले आग में जाएंगे फिर उसके बाद जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में जाने से पहले उनके जिस्म पर पानी डाला जाएगा नहरुल हयात से, उससे उनके जिस्म फिर से उगेंगे, ठीक है, राख जो बन चुके होंगे, और जब वो पूरे बन जाएंगे तो उनके जिस्म के ऊपर जलने के निशान भी होंगे। जब वो जन्नत में पहुंचेंगे तो निशान होंगे ना, फिर अल्लाह ताला वो निशान भी मिटा देंगे। तो इसलिए हम इस बात से मुतमइन ना होकर बैठ जाए कि हमने नेक काम कर लिया तो जन्नत का दरवाजा खुद ही खुल जाएगा हमारे लिए, और हमें तो आग से क्या काम, जैसे यहूद कहते थे लन तमस्सन नारु इल्ला अय्याम मादूदा, चंद दिन ही तो आग में जाना पड़ेगा, अगर गए भी तो क्या फर्क पड़ता, नहीं चंद दिन भी बड़े भारी हैं। वकिना अज़ाब अन्नार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दौरान तवाफ करते वक्त और दूसरे औकात में अक्सर यही दुआ मांगते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसना, क्योंकि जामे दुआ है, इसमें दुनिया और आखिरत की सब भलाइयां आ गई। असल में होता ही ना, वहां रश भी होता है और इंसान बसा औकात थका हुआ भी होता है, बसा औकात बहुत दुआएं याद भी नहीं होती, और बाज़ात जज्बात से इतना ओवरवेलमिंग होता है सारा एटमॉस्फेयर के वो कैफियत ऐसी होती है कि याद भी नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए था, वो फिक्रें भी भूल जाती हैं। तो फिर बेहतरीन दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाब अन्नार। अच्छा, अब हसना की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये भी काबिले गौर। हसना से मुराद सिर्फ दुनिया का मालो दौलत ही नहीं, दुनिया की अच्छी चीजें ही नहीं, दुनिया में हसनात नेकियां कमाने की तौफीक भी है, कि अल्लाह दुनिया में हमको हसना अता कर, तो मुराद क्या है, नेकी करने की तौफीक अता कर, अच्छा अखलाक अता कर। वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में इन नेकियों की जजा अता कर। हसना ऐसी हालत जो अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा हो, यानी अपने पसंदीदा हाल में हमको रख, पसंदीदा आमाल की तौफीक दे, और दुनिया की जो नेमतें हमको मिले उससे भी हम तेरे और करीब हो जाएं, तुझी को पा लें, सेहत मिले तो तुझे राजी करने के काम करें, जिंदगी मिले, जवानी मिले, ताकत मिले, माल मिले, औलाद मिले, जो कुछ भी मिले उन सब चीजों से फिर तेरे ही करीब हो, तेरा ही कुर्ब पाए, तुझी को पाए। क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसकी खातिर हर चीज लगाने को तैयार हो जाता है, वरना मोहब्बत का दावा झूठा। तो जब ईमान का तकाजा है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता कि इंसान जिससे मोहब्बत करे उससे कुछ बचा के रख ले, ये नहीं हो सकता। आप देखे ना, मसलन आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो आप उनसे कुछ बचा के थोड़ी रखते हैं, बल्कि अपना भी बचा के उनके लिए रख लेते हैं। यानी माओं का हाल क्या होता है, जो अच्छी चीज होती है उसको किसके लिए बचा के रख लेती है, बच्चों के लिए बचा के रख लेती है, और हर वक्त एक एक के बारे में सोचती रहती है, अच्छा इसका ये हो गया तो अब इसके लिए करना है, उसके लिए करना है तो उसके लिए करना है, सारा ध्यान उन्हीं में होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो, फिर ये नहीं हो सकता कि आप अल्लाह की खातिर अपना माल बचा के रख ले, नहीं, फिर अल्लाह की खातिर माल लगाएंगे, वक्त लगाएंगे, जो भी कुव्वत टैलेंट आपको मिलेगा वो उसकी खातिर इस्तेमाल करेंगे कि जितना भी लग जाए उसके रास्ते में लग जाए, किसी काम आ जाए, बचा के क्या करना है। उलाइका, यही तो वो लोग हैं, लहुम नसीबुन, उनके लिए हिस्सा है, मिम्मा कसबू, उसमें से जो उन्होंने कमाया। नसीब नसब से है। नसब कहते हैं गाड़ देने को, जैसे लकड़ी नसब कर दी जाती है ना, फिक्स कर दी जाती, यानी इनके लिए फिक्स्ड हिस्सा है। इन्होंने अपना सब कुछ लगाया तो इनका प्रॉफिट भी फिक्स्ड है। उलाइक लहुम नसीबुन मिम्मा कसबू, लेकिन ये फिक्स प्रॉफिट कहाँ से? मिम्मा कसबू, उसमें से जो इन्होंने कमाई की। कसबा कमाना क्या पड़ा? हाथ की कमाई। अब समझ में आता है ना कि जब अरबी के लुगत के अंदर जाते हैं तो फिर जो समझ में आती है बात वो वैसे नहीं आती। हाथ की कमाई जो खुद की, ये नहीं कि किसी से करा ली मजदूरी पे, तुम बैठ के सब मेरे लिए कुरान पढ़ दो मैं तुमको खाना खिला दूंगी। मिम्मा कसबू, उसमें से जो कमाई की। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये दिन जिंदगी के बड़ी जल्दी गुजर जाएंगे, और कल वो पूछेगा, वो हदीस में आता है ना, इब्ने आदम के कदम उस वक्त तक मैदान हशर से हिलेंगे नहीं जब तक पांच बातों का जवाब न दे दे। जो जल्द सवाल होने वाले हैं वो क्या है? उम्र किस काम में लगाई, जवानी किस काम में लगे, खासतौर पर जवानी का सवाल। माल कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, और इल्म जो हासिल किया उस पर अमल क्या किया। अच्छा, ये जो जल्द हिसाब लेने वाला है, तो इसके बारे में आता है कि जो फौत हो गया उसकी कयामत आज कायम हो गई, उसका हिसाब तो हो गया। चाहे कयामत कई हजार साल बाद आए, लेकिन जो आज फौत हो गया उसकी कयामत तो आ गई। अब उसने तो दुनिया में नहीं आना, उसके लिए तो आगे का हिसाब है, उसका हिसाब तो शुरू हो गया। तो वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है। मत इंतजार करो, मत सोचो कि अच्छा अगले साल कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे। जो नेकी का मौका मिले कर जाओ, कुछ पता नहीं वापसी का दिन, वापसी का सफर कब आ जाए। यानी कयामत को दूर ना समझो, जिस दिन मरोगे उसी दिन हिसाब शुरू हो जाएगा। एक तरह से हम समझते ना अभी कयामत बड़ी देर से आएगी,